בעזרת השם מטבח ספר לקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילה הלכה ג'. העניין תפילה על פי מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, עיין שם העניין כולו היטב. א. והכלל, כי עיקר החיות הוא התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו וכולי, עיין שם. אך בוודאי אי אפשר להיות עוסק בתורה לבד תמיד בלי הפסק רגע, כי בהכרח תבטל לפעמים קצת בשביל פרנסה וצורכי הגוף. ואם כן, במה מחיין עצמם בשעת הביטול, מאחר שבאמת אין שום חיות כי אם התורה לבד. אך בשעת הביטול של תורה מחמת ההכרח, אז מחיין עצמן על ידי הצדיק הגדול האמת, שהוא גם כן לפעמים איש פשוט בעת שבטל מדברי תורה, והוא מחיה עצמו מהדרך של ארץ ישראל וכו'. כי בעת שבטלים מדברי תורה, אז הצדיק מחיה עצמו בבחינת ההנהגה שהיה קודם מתן תורה, שאז היה העולם מתקיים בחסדו לבד, בחינת עולם חסד ייבנה. וזה בחינת אוצר מתנת חינם. ואז היה התורה נעלמת בכל דבר שבעולם, בבחינת דרך ארץ שקדם לתורה. כי כל דבר נברא בעשרה מאמרות, ועשרת הדיברות נעלמין בעשרה מאמרות, שהם נעלמין ומלובשין בכל דבר שבעולם. וקודם מתן תורה, שלא היה עדיין התורה בעולם, אז היה העולם מתקיים רק על ידי חסד חינם, בחינת מתנת חינם, שזה בחינת התורה הנעלמת שהייתה נעלמת אז בכל דבר שבעולם שנברא בעשרה מאמרות, שבהם נעלמים עשרת הדיברות וכו'. וזה בחינת הדרך לארץ ישראל, כי עיקר קדושת ארץ ישראל על ידי עשרה מאמרות, בחינת כוח מעשיו יגיד לעמו וכו', כמו שפרש רש"י על פסוק בראשית ברא, לא היה צריך להתחיל את התורה וכו'. ועל כן ביקש משה להיכנס לארץ ישראל, כי על ידי בחינת מתנת חינם, שהוא בחינת עשרה מאמרות שבהם נעלם התורה, שעל ידי זה היה מתקיים העולם קודם מתן תורה וכו', וזהו ואתחנן וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב. וזה בחינת תפילה, כי עיקר התפילה הוא רק מתנת חינם, כמו שאמרו, אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים וכו'. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, צדיקים, אף על פי שיש בידם תורה ומעשים טובים, אין מבקשין אלא מתנת חינם, כי עיקר התפילה הוא רק מתנת חינם. ועל כן עיקר התפילה היא רק בארץ ישראל, כמו שכתב רבנו ז"ל, כמו שכתוב, והתפללו אליך דרך ארצם, דרך ארצם דייקה, כי עיקר התפילה היא רק מתנת חינם, שזהו בחינת דרך ארץ, בחינת הדרך לארץ ישראל כנ"ל, כי התפילה נקראת חיי שעה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, רבה חזיה לרב אמנונה דקמריך בצלוטה, אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, והוא סבר זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. ולכאורה קשה, מאחר שהתפילה נקראת חיי שעה לדברי רבה, מה תרצה הגמרא והוא סבר זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד? מאיכן יקבל זמן תפילה? הלא על עסק התורה אין שום זמן קבוע כלל, רק כל היום כולו וכל הלילה אנו מחויבים לעסוק בתורה תמיד, כי הם חיינו ואורך ימינו כנ"ל, ומאיכן יקבל זמן לחיי שעה? אך באמת מאחר שהתפילה היא רק מתנת חינם כנ"ל, שזה בחינת הדרך לארץ ישראל, ששם עיקר התפילה כנ"ל, נמצא שבשעת התפילה הוא דבוק בתורה הגנוזה והנעלמת, שהיא בחינת חסד חינם, מתנת חינם, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. ועל כן, גם בשעת התפילה הוא דבוק בתורה ממש, דהיינו בתורה הנעלמת. ועל כן מתורץ היטב קושיית רבה מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כי זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כי בזמן תפילה מקבלים חיות על ידי התורה הנעלמת שהיא בחינת מתנת חינם, בחינת ארץ ישראל. נמצא שדבקים גם בשעת התפילה בתורה. היינו בתורה נעלמת כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שעל ידי התפילה זוכים לסתרי תורה. כי על ידי התפילה שהיא בחינת מתנת חינם, על ידי זה דבקים בבחינת התורה הנעלמת שהיא בחינת סתרי תורה. ועל כן נקראת התפילה עבודה שבלב, שזה בחינת העלמה, בחינת התורה הנעלמת שהיא בחינת מחשבה שבלב. כי בהלב נעלמין כל הדברים בבחינת תעלומות לב. ועל כן התפילה היא בחינה גבוה מאוד מאוד. וצריכין דייקה להתפלל בכל יום ולהרבות בתפילה ותחנונים. כי על ידי התפילה, על ידי בחינת מתנת חינם, בחינת התורה נעלמת, בחינת חסד חינם שהם מתקיים העולם קודם מתן תורה, על ידי זה יכולים להחיות כל הזמנים והעיתים שהאדם בטל מדברי תורה, מחמת הכרח, צורכי פרנסה וכיוצא. כי כל העיתים שהאדם בטל מתורה, מחמת ההכרח, מקבלים חיות מבחינת חסד חינם הנ"ל, על ידי התפילה שהיא בחינת חיי שעה, שהיא בחינת מתנת חינם כנ"ל, שעל ידי זה מקבלים חיות משם ומחיים כל הזמנים והעיתים שבטלים מדברי תורה, בבחינת הנאמר במאמר הנ"ל. שהצדיק, על ידי שדבוק בשעת ביטולו מדברי תורה, והתורה הנעלמת, על ידי זה מחיה כל האנשים הפשוטים וכוליין שם. כי התפילה היא ממש בחינה זו כנ"ל, כי לעיקר התפילה זוכין רק הצדיקים. ועל כן כל אדם צריך להתפלל רק בהתקשרות לצדיקי הדור. כמובן בדברי רבנו ז"ל בסימן ב', כי עיקר התפילה היא בבחינת ארץ ישראל, בבחינת מתנת חינם כנ"ל. וכתיב, צדיקים ירשו ארץ. כי לארץ ישראל זוכין הצדיקים. כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כי כל אחד לפי בחינת קדושתו בקדושת הברית, שזה עיקר בחינת צדיק כידוע, וכפי מה שזוכה להתקשר ולהיכלל בצדיק הדור האמיתי, כמו כן זוכה לירושת ארץ ישראל, בבחינת לעולם ירשו ארץ וכו'. וכמו כן זוכה לתפילה, כי עיקר התפילה היא בבחינת ארץ ישראל כנ"ל. וכמובן בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים, שבמקום שמתפללין נעשה האוויר בבחינת ארץ ישראל. כי התפילה היא בחינת מתנת חינם, שעל ידי זה נעשה עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל, כמובן במאמר הנ"ל. שבכל מקום שאנשים כשרים באים לשם, יכולים לעשות בחינת ארץ ישראל על ידי בחינה זו אין שם היטב. וזה שרמז רבנו ז"ל בראשי פרקים ממאמר הנ"ל, שנמצאו בכתיבת ידו על פסוק ואתחנן, ורמז שם עניין שמירת הברית אין שם. כי כל עניין המאמר הנ"ל שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, דהיינו לכבוש ארץ ישראל, זה תלוי רק בקדושת הברית, בבחינת צדיקים ירשו ארץ וכו' כנ"ל. גם, עיקר התפילה תלויה בקדושת הברית כמובן במקום אחר. ג. נמצא שעל ידי התפילה מכהין את עצמו מהתורה הנעלמת בחינת מתנת חינם. ועל ידי זה יכולים לקבל חיות תמיד בשעת הביטול מדברי תורה. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, חברים העוסקים בתורה תמיד כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שהייתה תורתן אומנותן, מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה. אבל אנו מפסיקים גם לתפילה, כי גם בלאו הכי אנו מבטלין הרבה מדברי תורה כמובן בפוסקים. היינו כנ"ל, כי מאחר שאנו מבטלים גם בלאו הכי מדברי תורה, בוודאי הכרח להתפלל כדי לדבק בתורה הנעלמת בבחינת מתנת חינם, כדי שיוכל להחיות כל שעת הביטולים כנ"ל. כי על ידי התפילה גם הם מקבלים חיות מהתורה הנעלמת בכל דבר כנ"ל. אבל רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שתורתן אומנותן, שאין להם שום אומנות כי אם התורה לבד, והן צריכים לחיות את עצמם בהתורה הנעלמת בכל מסע ומתן ומיני אומנות שבעולם, כי אין להם שום מסע ומתן ואומנות בעולם כלל, רק תורתן אומנותן, ועל כן הם מגלים סתרי תורה, ולהם ניתן רשות לגלות רזין דאורייתא. כי אצלם לא הייתה התורה בהיעלם, כי התורה הנעלמת נתגלה להם, מאחר שלא היו עוסקים בשום אומנות ששם התורה נעלמת, רק בהתורה לבד. ועל כן לא היו צריכים לתפילה כנ"ל, כי לא היו צריכים להחיות עצמן על ידי בחינת העלמה, מאחר שלא היו בטלים מן התורה כלל כנ"ל. ד. וזה בחינת חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת וכו'. וכי מאחר שהיו שוהים 9 שעות ביום, תורתן מתי נעשית ומלאכתן וכו', אלא מתוך שחסידין היו, תורתן משתמרת ומלאכתן מתברכת. כי הם נקראו חסידים שהיו יכולים להמשיך ולקבל בתפילתן חסד חינם בחינת אוצר בתנת חינם, שהיא התורה נעלמת וכו' כנ"ל. ועל כן היו יכולים להאריך בתפילה מאוד, כי תורתן משתמרת. כי גם בשעת התפילה היו דבקים בהתורה הנעלמת כנ"ל, שהיא בחינת חסד חינם, בחינת תורת חסד כנ"ל. וזה הוא מלאכתן מתברכת, כי מאחר שזכו לבחינת חסד חינם, על ידי התפילה, שזה עיקר קיום העולם בעת שעוסקים במלאכה ומשא ומתן כנ"ל, דהיינו, שמחיין עצמן בבחינת התורה הנעלמת בכל דבר ובכל משא ומתן ואומנות שבעולם, שזה בחינת חסד חינם וכו' כנ"ל, על כן בוודאי הייתה מלאכתן מתברכת, כי משם עיקר הברכה. כי עיקר הברכה על ידי שמגלי נחיות האלוקות, דהיינו התורה שנעלם בכל דבר. הפך הכללה חס ושלום, שהיא מחמת שנעלם ונסתר אור השם שמלובש שם, בבחינת, הלא על כי אין אלוקי בקרבי עם מצאוני הרעות האלה, כמובן בספרים. כי עיקר הברכה והשפע היא רק מאיתו יתברך, וכשדבוק בהשם יתברך תמיד, ויודע שאפילו בכל הדברים ומשא ומתן ומלאכות שבעולם מלובש בהם אלוקותו יתברך, שהוא התורה שמלובש בכל דבר שבעולם, אזי בוודאי נמשך ברכה במעשה ידיו על ידי שמדבק עצמו לאור השם שנעלם שם, שמשם עיקר הברכה. וזה בחינת ברכת כהנים, כי הכהן איש חסד היה יכול לגלות בחינת החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, על ידי בחינת 10 מאמרות שהם נעלמים בכל דבר, שהם בחינת התורה שמלובש ונעלם בכל דבר כנ"ל. כי המאמרות הם בחינת חסד, בבחינת כי אמרתי עולם חסד ייבנה. ועל כן היה להם כוח להמשיך ברכה לישראל, כי עיקר הברכה משם על ידי שמגלין 10 מאמרות שבהם נברא העולם, שהם בחינת חסד חינם, שהם מלובשים בכל דבר וכנ"ל. וזה בחינת כותב ערכו את בני ישראל, אמור להם. אמור להם דייקה. היינו לבחינת 10 מאמרות הנ"ל שמלובשים בכל דבר, שמשם עיקר הברכה כנ"ל. וזהו יברכך השם וכו'. כי הברכה היא רק מהשם יתברך לבד. ועל ידי שמדבקין כל דבר לשורשו, לבחינת 10 מאמרות שבהם נברא כל דבר שבעולם, שזהו בחינת החיות אלוקות שמלובש בכל דבר שבעולם, על ידי זה נמשך ברכה מהשם וכנ"ל. ועל כן צריך הכהן לברך בנשיאת כפיים, כי הידיים הם כפחת פירקין, שהם בחינת כוח מעשה בראשית, בחינת 10 מאמרות הנ"ל, כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן, על ידי הידיים, שעל ידי זה מגלין כוח מעשה בראשית, בחינת 10 מאמרות שהם מלובשים בכל דבר, על כן על ידי זה יכול הכהן איש חסד להמשיך ברכה. כי עיקר הברכה משם, מבחינת האלוקות המלובש בכל דבר כנ"ל. ועל כן עיקר נשיאת כפיים ובישת התפילה, כי התפילה היא גם כן בבחינה זאת כנ"ל. ועל כן גם התפילה מסוגלת יותר בפריסת כפיים, כמו שכתוב, שיטחתי אליך כפי, כמו שכתב רבנו ז"ל, בשעת התפילה טוב לפרוס כפיו וכו', וכמובן במקום אחר, עניין מחאת כפיים בשעת התפילה, כי הידיים הם כפחת פירקין מבחינת כוח מעשה בראשית, שעל ידי זה יכולים לכבוש ארץ ישראל, שזה עיקר בחינת התפילה, בחינת מתנת חינם וכו' כנ"ל. היי, ועל כן מזכירין האבות בתפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק וכו'. וגם, עיקר התפילה תקנו הם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אברהם תיקן שחרית וכו'. כי האבות היו קודם מתן תורה, שאז היה מתקיים העולם בחסדו, בבחינת התורה הנעלמת, שזהו בחינת התפילה כנ"ל. ועל כן הייתה עיקר עבודתם רק תפילה. כי תפילה היא חסד חינם, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה וכו' כנ"ל. ועל כן עיקר התפילה התחיל מאברהם, שהוא התחיל לגלות אלוקותו בעולם. והוא עיקר קיום העולם, כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בבריאם באברהם. ועל כן עיקר חתימת הברכה באברהם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, יכול יהיו חותמין בכולם, תלמוד לומר, והיה ברכה, בך חותמין וכו'. כי עיקר הוא אברהם, שהוא בחינת חסד חינם, שהוא עיקר קיום העולם קודם מתן תורה, שזה עיקר בחינת תפילה כנ"ל. ועל כן נמסרו הברכות לאברהם וממנו ליצחק ויעקב, כי משם עיקר הברכה על ידי שמגלין אלוקותו ידבח שמלובש בכל דבר וכו' כנ"ל. ו. ועל כן אסור לאכול קודם התפילה משום לא תאכלו על אדם, כי עיקר האכילה והפרנסה היא רק בבחינת מתנת חינם, כמו שאומרים הזן את העולם כולו בטובו בחן, בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו וכו'. כי עיקר האכילה והפרנסה היא רק מארץ ישראל כידוע. ועל כן צריכים להזכיר ארץ ישראל בברכת המזון, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. כי עיקר הפרנסה מארץ ישראל, בעיקר קדושת ארץ ישראל היא מבחינת עשרה מאמרות, בחינת חסד חינם הנ"ל. ועל כן צריכים להמשיך האכילה והפרנסה רק בבחינת מתנת חינם, בבחינת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן צריכים לאכול עם דרך ארץ, כי רוב הלכות דרך ארץ הם רק בעניין סעודה, כי האכילה היא רק בבחינת דרך ארץ הנ"ל שקדם לתורה 26 דורות שהיה מתקיים העולם בחסדו, כמובן במאמר הנ"ל עיין שם, שזהו בחינת דרך לארץ ישראל עיין שם, שמשם עיקר האכילה כנ"ל. ועל כן צריכים ליתן מלחמו לדל, כדי להמשיך בחינת מתנת חינם בשעת האכילה, על ידי שכונן את העני מסעודתו. וזה בחינת נטילת ידיים קודם האכילה, בחינת שאו ידיכם קודש וברכו וכו', כדי לגלות טהרת הידיים שהם כפחת פירקין, בחינת כוח מעשה בראשית, שזה בחינת עשרה מאמרות הנ"ל שהם בחינת חסד חינם כנ"ל, בחינת הדרך לארץ ישראל, שמשם עיקר המזון והאכילה וכנ"ל. ועל כן אסור לאכול קודם התפילה, כי דייקה על ידי התפילה ממשיכין בחינת החסד חינם כנ"ל, שמשם עיקר המזון דקדושה שנמשך מארץ ישראל מבחינת חסד חינם וכו' וכנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שהאוכל קודם התפילה עובר משום לא תאכלו על אדם, שהוא בחינת גבורות, כי אז נמשך חס ושלום האכילה בבחינת תוקף הגבורות שהן בחינת דם, ואכילה כזו אסורה לנו, כי אנו צריכים להמשיך המזון רק מבחינת ארץ ישראל, שהיא בחינת חסד חינם, שבחינת התורה הנעלמת בכל דבר. נמצא שהחיות שמקבלין על ידי המאכל שמחיה ומקיים הגוף, ומקבלין מן התורה ממש, בבחינת ותורתך בתוך מעי, מאחר שהמאכל נמשך מבחינת חסד חינם, בחינת ארץ ישראל וכו' לכנל. אבל כשאוכל חס ושלום קודם התפילה, קודם שזכה לגלות בחינת החסד חינם, ואזי אינו ממשיך המאכל מבחינת חסד חינם, ואזי אין מקבל החיות מבחינת התורה הנעלמת שם, שמשם עיקר החיות כי הם חיינו כנל, ועל חיות שמקבלים מאכילה כזו נאמר, רשעים בחייהם קרואים מתים, כי אין זה חיות כלל, כי עיקר החיות הוא רק מהתורה כנל, ועל אכילה כזו נאמר, פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. כי שוכח את השם חס ושלום, מאחר שאינו ממשיך בשעת אכילה מתנת חינם, שהוא בחינת החיות אלוקות, דהיינו התורה הנעלמת שמלובש בה מאכל כנל. וזהו, וזכרת את השם וכולי, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, כוח דייקה, בחינת כוח מעשה בראשית שהוא בחינת חסד חינם, שזה צריכים לזכור בשעת האכילה, כדי להמשיך החיות שמקבלים מהמאכל מהתורה הנעלמת שם, שהוא בחינת כוח מעשה בראשית, בחינת חסד חינם כנ"ל. ועל כן אסור לאכול עד אחר התפילה, שאז ממשיכים חסד חינם וכו' כנ"ל.